sandifusa banji usamasunge mangawa barewa ngandiweyo fuko latu ndili mozi iwe koma kwa mpindu wanga jive mlandu ubalo na milandu patiko la basi jive mlandu koma iwe Gonjesa, liga kwa ine mafuto.